Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. God mandag morgen og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal vidt omkring. Det sviger nemlig med rygter fra Kina. Facebook skal også til at fyre en masse mennesker. Elon Musk fortryder nogle fyringer hos Twitter. Og så er det amerikanske økonomiske opsving så stærkt, at det åbenbart nægter at dø. Alt det, det skal vi forbi med dagens panel. Det er dig, Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen & Partners. Yes. Godmorgen til dig. Godmorgen. Tak. Og også Lav Svendsen, fastforvalter her i Millionærklubben. Ja. Godmorgen, godmorgen til dig, Lav. Godmorgen. Har I det godt? Ja, det er godt. Dejlig morgen. Trods alle omstændigheder har vi det godt, ja. Det lyder rigtig godt. Ja. Som I kan høre, så har vi et travlt program i dag. Der er mange ting, vi skal igennem. Og hvis vi når det sidste uddannelsen, så skal vi lige vende det amerikanske midtvejsvalg, hvor de jo skal stemme i morgen. Det kan også være, at det bliver rigtig spændende for aktiemarkedet. Men nu må vi lige se, hvad vi når her i dag. Hvis du har nogle spørgsmål derude, du godt kunne tænke dig at stille til Henrik eller Lav i studiet, så send dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, vil du ikke lige fortælle os, hvordan markedet har lagt for land her den første dag i ugen? Jamen, vi er faktisk meget sådan lidt positiv op med et par promille, men det er jo ikke noget stort endnu. Og verden har det nok lidt bedre. USA klarede sig meget pænt forleden dag, og Asien har det også nogenlunde godt i dag. Og en interessant målestok, jeg går og holder løg med, det er jo, altså en realøkonomi, det er jo Australien, som jeg har lært af ham her, den gamle Greenspan. Han sagde, at man skulle kigge på Australien, fordi de har en meget åben økonomi, og der er ikke er nogen regler og alt muligt. Og de er meget råvaretung. Så derfor, hvis man, altså det er sådan en leading indicator økonomi, det var sådan set det, han sagde. Og den ligger her og kysser 7.000 for aktieindekset derude, og den ligger tøffer op, selvom det er sådan. Det er jo ikke julen godt, men det går til sådan alt meget fornuftigt. Og så er dollaren jo ved at passere, tror jeg, 1,0 og for opadgående. Altså den australske dollar her? Nej, nu taler vi amerikansk dollar mod euroen. At den er ved at blive, euroen er ved at blive lidt stærkere igen. Og det har jo været et problem, at den har været noget svag, og så har vi jo haft mere inflation og alt det der. Den årsag også, men i Europa, men det går også lidt bedre. Og guldprisen, panikestedet der, der er jo fred og ro dernede, 1640, tror jeg, og det er faktisk faldet i år. Så det er ligesom, at der er ro og fred over det, og så kommer det der valg i morgen. Så må vi se, hvordan det kan sætte. Er det en sten i vandet, vi smider, ikke? Men, Henrik, ja. Er du enig i, at der er ro og fred over det hele livet? Ja. Jamen, altså, det gynger jo, og så kan man jo sige, nu, det var et par hårde dage efter Pauls tale i sidste uge, og så sunder markedet sig, og markedet prøver hele tiden at kigge fremad og sige, hvornår er det nu, nyhedsflowet er værst, fordi vi skal helst have købt dagen, før nyhedsflowet er værst, så markedet prøver hele tiden til, og det man jo også bare må sige, ligesom du sagde i indledning, amerikansk økonomi har jo vist sig at være umådeligt stærk, og det er jo både godt nyt og også dårligt nyt, fordi det betyder i virkeligheden, at Paul nok har lidt mere at gøre på rentesiden. Og den gode nyhed er, at nyhedsflowet stadigvæk er ok pænt rundt omkring. Ja, i fredags der fik vi jo det her kongetallet tal for det amerikanske arbejdsmarked. Og det viste, at der er blevet skabt 261.000 nye jobs i USA i oktober. Det var bedre end ventet. Arbejdsløsheden er stadig ret lav. Hvad fortæller det dig, Henrik? Jamen, det fortæller, at Paul ikke er færdig med sin mission, fordi lige nu er Pauls job forholdsvis enkelt. Når arbejdsmarkedet er for stærkt, og inflationen er for høj, og begge dele er tilfældet, vi kan tjekke begge dele af, så er han ikke færdig med at hæve renterne. Dilemmaet kommer den dag, inflationen stadigvæk driller, og arbejdsmarkedet måske ser svagere ud. Men arbejdsmarkedet er utrolig stærkt. Og også det her tal, som der er to tal, han altid kigger på, Paul, han altid nævner i sin preskonference, det er antallet af nyopslåede jobs, så hold øje med det. Det steg fra 10,3 til 10,7 millioner. Det var den forkerte vej. Og så holder han øje med den forkerte vej, hvis man gerne vil have retten til at falde, altså, i hvert fald. Det er jo super hvis godt tal, fordi er det måske bare ja, godt tal. Der er god efterspørgsel efter arbejdskraft og så videre, men problemet for ham, det er jo virkeligheden, at der er to ledige jobs for hver ledige amerikaner, og det skaber løninflation, så det skal han have knækket. Og det andet tal, han kigger på, det er sådan et underliggende tal for inflationen, som hedder Core PCE. Det refererer han også altid til, og det ligger det ligger også og vokser med omkring 5% i øjeblikket, hvor vi gerne skulle ned, i hvert fald begynde at pege ned mod 2%. Så jeg vil sige, at økonomien er stærk, men inflationen er også for høj, og der er for meget gang i arbejdsmarkedet. Og virksomhederne har stadigvæk en god pricing power, fordi der er penge, folk har penge på lommerne, og de amerikanere, der har fastforrentet lån, de er jo egentlig stadigvæk på den grønne gren. Det kan godt være, det er blevet svært at sælge deres hus, men hvis de ikke har nogen planer om at sælge deres hus, og de har et billigt fastforrentet lån, så er de jo, og har et velforankret job, så er de jo stadigvæk på den grønne gren. Så det er rigtig svært for Paul at bremse den her økonomi i øjeblikket. Men nu er der ved at være lidt tegn på, at der kommer nogle store fyringsrunder. Nu har vi lige hørt her til morgen, Wall Street Journal har en stor historie ud om, at Facebook ejeren, altså Meta-platforms, de her i løbet af ugen ved at fyre flere tusind ansatte. Det er faktisk første gang i hele Facebooks historie, de skal have sat gang i sådan en stor fyringsrunde. Sidste uge var det, eller forrige uge var det Stripe, en anden om en stor amerikansk virksomhed inden for betalingsløsninger, der skulle ud og fyre 15%. Så begynder at høre det her historie om masse fyringsrunder. Jeg tror faktisk, vi hører i Europa, der Electrolux skulle fyre 4.000. Pleo i Danmark skal også ud og fyre. Så kan arbejdsmarkedet blive ved med at være så stærkt? Nej, det kan det ikke. Og udfordringen er jo virkelig også, at arbejdsmarkedet, de tal, vi får fra arbejdsmarkedet, de lægger typisk lidt. De er måske lige en måned eller to eller tre efter den økonomiske udvikling. Det tager noget tid. Jeg vil sige, du optræder først i statistikken for ledet typisk, når du har mistet den sidste måneds løn fra dit job. Og det vil sige, at de her tal, de reagerer med en forsinkelse. Det kan jo virkelig være en af udfordringerne for Paul. Han så sidder og kigger i to bakspejle. Det ene bakspejl, det har arbejdsmarkedet, og det andet bakspejl har inflationen. Så vi er i en spændende tid her. Og jeg er stadigvæk sådan lidt på den forsigtige side, fordi Paul var altså med til at slippe det her inflationsspøgelse løs. Der er mange andre skyldige her, men vi må sige, at han stod øverst på broen. Han havde vagten, Og det slap forbi ham. Så jeg tror, at han tænker også på sit eftermæle her. Han tænker selvfølgelig også på amerikansk økonomi, at han er nødt til at få inflationen ned. Så jeg tænker, at de næste 3-6 måneder, de kan godt stadigvæk blive lidt drilleagtige på aktiemarkedet. Bliver du bekymret, når du hører de her fyringsrunder begynder at tage fart? Ja, jeg vil virkelig sige, at det er en del af det, der skal til, fordi du skal have kølet arbejdsmarkedet af. Og problemet er, når du bruger pengepolitikken, så bruger du en forhammer. Du ved ikke, hvor du rammer. Men det, du kan se, det marked, der jo er allerhårdest ramt lige nu, det er jo boligmarkedet, fordi aktiviteten er jo bare gået fuldstændig i stå. Der er ikke nogen, der køber eller sælger noget. Præcis. Vi har historisk lav aktivitet. Vi er tilbage på den aktivitet, der var nogle få år efter finanskrisen, og det er jo helt naturligt. Og så kan man jo sige, at det er jo ikke så slemt. Folk er stadigvæk frivillige. Det er rigtigt. Men alle de følgeindustrier, der lever aktivitet på boligmarkedet, det her med, at så skal du have maler, så skal du slippe gulv, og så skal du have et tæp, og så skal du have nye møbler, du skal have en ejendomsmaler, du skal have en bank osv. Alle de følgeindustrier mærker jo effekterne. Og når du så får effekterne, de spreder sig til resten af økonomien, så tror jeg, at vi vil se, at de næste par kvartaler bliver hårdere, men amerikansk økonomi holder fantastisk til det her. Folk har masser af cash fra coronakrisen, og de har stadigvæk lave renteudgifter. Det er der mange, der siger, Henrik, det her med, at de fik så mange penge under corona, de kunne ikke gå ud og spise ud og rejse, de har de her bunende, forestiller man sig, bankkonti, det kan de ikke blive ved med at have. Det kan de ikke blive ved med at have, men de seneste tal, jeg har set, det er 1700 milliarder, så er vi tæt på, at de stadigvæk har 2/3 af de her midler. Og folk går jo ikke rigtig i sort, så længe de har penge stående på kontoen. Og hvis du har sikret dig et fastforrentet lån, så mærker du, i USA, der mærker du selvfølgelig noget inflation, men du mærker måske ikke den samme negative inflation, som du mærker i Europa. I Europa, der er inflationen mere betinget af, at vi har nogle dårlige naboer. I USA, der er inflationen betinget af, at der simpelthen er bare knald på økonomien. Men nu begynder vi jo så, ud over at Facebook skal fyre, og nu hører vi også fra Apple her i går aftes, lidt usædvanligt sådan en pressemeddelelse uden søndag, hvor de siger, at iPhones, de kommer ikke til at producere så mange, som de havde planlagt. De ville gerne have produceret 90 millioner, nu skal de producere 87 millioner. Det er 3 millioner iPhones, der forsvinder fra markedet. Det er det. En del af forklaringen er, at fabrikkerne i Kina, de simpelthen lukket ned på grund af coronaudbrud. En anden del af forklaringen er også, at efterspørgselen bare ikke er der. Ja. Så når vi hører det her fra Apple, verdens største virksomhed på markedsværdien, hvad tænker du så? Jamen, jeg tænker, vi famler jo lidt i blinden her, og det vi i hvert fald kan se, det er jo, at der er rigtig mange centralbanker rundt omkring i verden, der strammer samtidig, og på et eller andet tidspunkt må det have en effekt, og det kan godt være, at vi ser effekten senest i USA, og det er virkelig et problem, fordi det er USA, der sætter tonen for andre og alt muligt andet. Men det må begynde at have en effekt på økonomien. Og en iPhone, hvis du har en iPhone, som fungerer, hvorfor så købe en ny, hvis du føler dig lidt trængt økonomisk, eller måske er lidt usikker på fremtiden? Så det er måske virkelig et varsel om, at Apple var i virkeligheden den af megatech-selskaberne, som kom bedst igennem regnskabssæsonen, for ellers må vi jo se, at de her store fandmarksselskaber, de er generelt skuffede, og viser sig at være mere konjunkturfølsomme, end mange havde regnet med. Og det viser sig måske også i virkeligheden, at Apple nu også er mere konjunkturfølsom, end det sådan umiddelbart ser ud. Så i virkeligheden, det er selvfølgelig en dårlig nyhed, men det er måske også en god nyhed for Fed, at effekten er der altså på efterspørgselen. Men Apple kom med regnskab for under en uge siden, eller var det to? Meget, meget kort tid siden. Hvorfor vidste de ikke det på det her tidspunkt? Hvorfor skal de allerede ud nu 6. november og korrigere deres iPhone-forventninger? Det er jo det. Altså, tingene bevæger sig hurtigt, og vi ved heller ikke, hvor meget de vidste på det her tidspunkt. Og det, der er sket i Kina, det er jo sket her, det er jo her i starten af november måned. Og så kan der jo være sket noget med efter. Det tyder på, at der også er sket noget med efterspørgselen. Så det her, det er måske virkelig et varsel om, at de her stigende renter, de begynder at bide i vores økonomi. De begynder at ramme efterspørgselen. Og det er jo der, vi skal hen. Altså, det er selvfølgelig en negativ nyhed, men for pengepolitikken, så kan det jo potentielt være en af de ting, der skal til for en et lidt blidere pengepolitik. Der er dårligt for alle, men godt for måske for nogen andre. Der er bare én ting, også, som jeg synes, man skal huske med USA's økonomi, uden jeg er ekspert i, det er jo, at USA er jo praktisk taget nu selvforsynet med olie. Man sælger noget og køber noget ind og sådan noget, men gas går det jo også meget godt for, ikke? Og derfor, og deres gaspriser har jo slet ikke været de høje, men har slet ikke haft det her roderi, vi har haft i Europa. Så derfor, den del af det er jo meget god, og mange af de der penge i gas og alt det er ude på Bøgelandet, ikke? Hvor det er sådan en eller anden farmer, der har et hul i jorden, og så hiver de op lige så hurtigt, de kan. Og det gør, at du altså, den der de inflation, ja, men de bliver jo ikke, altså, de har jo ikke sådan et energi, prisproblem, som vi har. Nej. Præcis, og energi er jo den eneste sektor i år, som systematisk har gjort det godt. Ja. Og der kan vi sige, at USA har mere af den in-house. Vi har outsourcet vores energi til Putin. Det viser sig at være det, en rigtig det er der mange, rigtig mange dårlige ting ved. Og en af dem er jo også, at når energimarkedet har det stærkt, jamen, så smitter det ikke rigtig af på det europæiske aktiemarked. Der er mange enkeltaktier, vi lige skal snakke om her til morgen. Så kigger jeg måske lidt mere på Lav, Henrik. Jeg tænker ikke, du er så meget inde i dem. Blandt andet, det gør jeg også. Så har været mennesker, så det kan jeg prøve. Ja, men du har helt sikkert nogle holdninger, men jeg ved ikke, hvor meget du må sige. Der er kommet Warren Buffetts regnskab kommet her over weekenden, eller Warren Buffetts virksomhed, Berkshire Hathaway. Og det viser, at Buffett har været på et lille udsalgsjagt i aktiemarkedet hos nogle af de aktier, der er faldet meget. Han har blandt andet købt Occidental Petroleum, Chevron, og så et forsikringsselskab, Allegheny, hvordan man udtaler det. Hvad tænker du, når du hører Warren Buffett, han er ude her? Det er to olieselskaber, han køber blandt andet. Ja, det er det, og han har jo gået voldsomt til den i Oxy, hedder koden OXY, Occidental. Og han er jo, Occidental er jo, så vidt jeg husker det, kun upstream, altså producerer olie, ikke har raffinaderier og tankstationer og alt sådan noget. Men altså det er sådan den rene vare, mens Chevron er jo integreret olieselskab. Men han kører jo og har været i gang i ret lang tid med at købe sig op i Occidental. Og hvad hedder det? Men det er jo fordi han mener, at det er noget af de steder, hvor han ikke har tilstrækkeligt meget. Og han satser på, at der kommer flere år med gang i olieindustrien, og så kunne det jo også gå hen og blive en takeover-fyr, der kan blive puttet ind i et andet olieselskab. Oliebranchen er jo, blandt de store, er jo ret koncentreret, ikke? Og der har vi jo også haft nogle takeovers, men det er jo så sådan nogle selskaber på højst 100 milliarder kroner, men hvor nogle af de store medier der snupper dem, og vi havde jo en, hvor var det ikke ConocoPhillips, som købte en meget stor fyr, faktisk inden for alt sådan noget sjælhejs, der mener jeg, der var. Men det er vel det, han går rundt og gør. Og så forsikring, der er han jo stor i forvejen. Nu vil han være endnu større, så det er vel mere... Det er, ligesom, er det en god kæreste. Strategi nu, Lav, at lægge sig i energiselskaber og strategi i forhold til der, hvor vi er i markedet? Ja, det er jo så... Ja, svar mig, hvor olieprisen skal være, så kan jeg svare dig på... Det er dig, der er vores ekspert, jo. Ja, nej, jeg tror, det er okay, fordi der er jo de har så stor cashflow, at selvom olieprisen på lang sigt nok vil falde igen, men ikke på kort sigt, så kan han klare sådan en modgang, ikke? Og det er sådan set det. Så ja, det er nok en meget god idé, fordi der er skub i det, og det er, altså, men den helt kort er jo, at hvis der, altså, hvad sker der, når der bliver fred i Ukraine, ikke? Og jeg havde jo troet, at prisen vil falde. Og den har jeg nu lavet om, fordi jeg er... Fordi altså, hvis der bare bliver fred, og alle går hjem, og så ser verden ud, som den var i for et år siden, så er det rigtigt. Men hvis Rusland bliver udsat for en opbrud, revolte, revolution, kup, alt muligt, og det kan tage flere år, ikke? Altså, den russiske revolution 17, den havde jo været på vej i 12 år, ikke? Så, hvad hedder det, altså, sådan var der sket noget, og så var den der på forhånd, var der jo også en akkumulering af kræfter, ligesom et jordskæld, ikke? Men hvis der noget sker i Rusland, mit worst case er nu, at Rusland, vi siger, vi vil være lykkelige, hvis Putin forsvinder, og der bliver fredelige forhold over, den bliver delt i 5 lande, det vil for min også ske, men eller sådan noget lignende, jeg ved ikke, hvor mange der bliver, men sådan noget, at hvis det sker, så kan man, og de går helt ud af oliemarkedet i et halvt eller helt år, fordi alle river hovedet af hinanden, og hvem ejer olien? Vi har jo oplevet det i Libyen, for nu at nævne et skræk eksempel. Nu er det ikke så stort land, de har, da det var højst, hvad er det vist, knap 3 millioner tønder i døgnet, ikke? Og det meste tid lå på 2, men så lige pludselig, så er der sådan en, der fører borgerkrig med den anden, og alt muligt andet, og tankskibene, de må vente, og så må vi gå ind nu, nej, I må vente lidt, fordi nu er der en ny en, der bestemmer, ikke? Altså, det er jo problemet, hvis der kommer til at mangle på russerne producerer mellem 10 og 11 millioner tønder i døgnet, men de bruger sig selv, altså vidt jeg forstår det, 3-4 stykker på dels sig selv, de har meget højt energiforbrug, og venner og bekendte, inklusive Ungarn. Og det vil sige, at der kommer 6-7 millioner tønder ud i resten af verden, inklusive Kina og Indien, som køber meget nu. Ikke? Men hvis der kommer til mange det ud af 102 millioner tønder, og forbruget skulle i næste år stige med næsten 2, hvor er verden blevet skaffet dem fra? Altså, det bliver ikke så godt. Altså, jeg er egentlig både på linje med Warren Buffett og Lau her, det er jo et godt selskab at være i, tænker jeg. Der er den logik i Warren Buffetts tanke, at olieselskaber og olie fylder utroligt lidt på de globale aktiemarkeder. De fylder vel en fjerdedel af det, de gjorde i 70'erne. Der var de også de største virksomheder i hele verden. Det var de, men 70'erne var en rigtig hård tid for aktionærerne, selvom de havde olie, og olien steg, og vi havde inflation. Det gode ved at have olie i sin portefølje, kan vi se i år, det er den eneste sektor, der har klaret sig godt. Og rødderierne, hvis man kigger over på Lars Svendsen her. Men det fylder bare slet ingen. Det er jo fuldstændig minimal. Jo. Men det betyder i virkeligheden, at Warren Buffett, han har helt sikkert set min aktieportefølje, uanset hvad jeg har købt, så har jeg fået lidt inflationsbeskyttelse. Jeg har fået lidt beskyttelse mod stigende råvarer, og det, der kan komme i gang der. Så det er jo en af de fornuftige overvejelser. En anden fornuftig overvejelse er jo i virkeligheden, at er der mange årsager, så har der været brugt for lidt på man har simpelthen brugt for få penge på at lede efter ny olie, og det har både været på grund af en lav oliepris, det har været på grund af en grøn dagsorden osv. Så jeg tror i virkeligheden, det her med at sørge for at have noget olie, sørge for at have noget råvareeksponering i sin portefølje, det giver rigtig god mening, og det tror jeg kunne være en af drivkræfterne bag det, Warren Buffett har besluttet. Men tror du, Henrik, at der er mere upside i råvareaktier, eller er meget af det allerede priset ind? Jeg tror, de næste 5 år, 10 år, ja. Fordi der har været, hvis du ser på, hvad mine selskaber har investeret, hvad olieselskaber har investeret, de er jo, altså, og ser på de krav, de stiller til nye sorte projekter, hvis man kan kalde dem det, de kræver en enorm høj intern forretning, og samtidig så kører vi forbrugere jo rask væk hen til tanken og fylder vores bil. Så der er kommet en meget hård, kan vi sige, regulering af udbudssiden, og efterspørgselssiden er stadigvæk sluppet stort set fuldstændig fri. Så jeg tror strukturelt, vi vil mangle energi de næste 5-10 år. Det bliver, og vi mangler den også i vores del af verden. Det er sådan noget helt andet. USA mangler den måske mindre, men i Europa mangler vi den. Så jeg tror på 5-10 års sigt, tror jeg, det giver rigtig god mening stadigvæk at have energi i sin portefølje. Altså olie, man siger jo, at olie, og det med det grønne alt det der, vil toppe et eller andet sted lige før 2030 ved verdens olieforbrug, og dermed også produktionen toppe. Og så fiser det nedad helt af sig selv. Ikke? Det er også derfor alt det med den grønne. De behøver ikke være bange. Alle de der unge mennesker, der vil gå selvmord, fordi de er bange og ikke vil spise en bøf, og alt det der glemt, der vinder verden i drukner. Ikke? Det skal nok gå alt sammen. Men hvad hedder det? Altså, nu har vi sat 2 selskaber. Ikke? Altså Exxon, der er verdens største olieselskab. Hvis vi ser bort fra ham, Saudi-Arabien og russerne, hvad vi ikke ved, hvad er derovre. Men der er Apple 5 gange så stor i børsværdi. Og de laver de der snot-telefoner, som vi er tvunget til at købe for... Har du en iPhone? Ja. Men jeg er tvunget til at købe for at parkere min bil, ikke? Og som jeg så ikke rigtig kan finde ud af. Men hvad hedder det? Jamen, det skal man jo i vore dag. Eller gå ind på min netbank, og jeg ved ikke hvad. Altså, alt det der, den der klub, IT-forbandelsen, ikke? Altså, at der er 300.000 mennesker i det her land, der ikke kan finde ud af det, og stor respekt for dem, og jeg hører næsten til dem. Men altså, det er 5 gange, og så sidder der, hvem er mest nødvendigt, at du får den der Tamagotchi til at fungere om natten, når du ligger i sengen, eller at du kan få benzin på bilen, ikke? Det, jeg tror, det er første gang, jeg hører nogen i Millionærklubben snakke om Tamagotchi. Det var vel noget, der var meget populært i 90'erne. Og ja, det var sådan, mine børn havde sådan, sådan en dyr, som man skulle give mad. Og, ja. Jeg kan huske, at jeg blev vækket om natten, fordi vores datter havde fået sådan en. Det synes jeg nok, når ens børn lige præcis var blevet gammel nok til, at de kunne sove igennem, så anskaffede man sig sådan noget elektronik, der gjorde, at man blev vækket om natten. Det var lidt mystisk. Den gamle er god form, og jeg håber inderligt, jeg har sagt det, jeg håber snart, han finder ud af at sælge de Apple. De Apple-aktier. Det kan være, at det er anledningen her, nu hvor Apple nedjusterer, hvor mange iPhones de tænker, de skal sælge. Vi må følge med i det. Ja, men det, der og så kan han jo sende mig en kasse citroner, hvis han er glad for vi det. Vi ringer over til Omar Herlav. Problemet er jo lidt med de her regnskaber fra Warren Buffett, at vi får det jo kun at vide hver tredje måned. Vi kan jo ikke i live følge med i, at nu har han her om 10 dage købt Apple eller solgt Apple. Nu bliver vi nødt til at gøre det samme. Vi får det jo med lidt forsinket udmelding. Ja, det er rigtigt. Han skal jo så nogle gange fortælle, hvis han går op og rammer nogle af de der procenttal, og de er så ikke så slemme i USA, og fordi på en måde er han nødt til ligesom at vise flaget, og så er det jo, når han går ind, så kan han jo sådan set få et ryk frem igen, hvor han har frie hænder, indtil han skal meddele. Så jamen, vi er forsinket, men altså, hvis du vil det, så altså, du tror så meget på ham, så kan du bare putte penge i bøkser jo, og så er du jo med i hans båd, ikke? Altså, hvis det du vil satse på frem for, det er jo fordi, du er spion og vil lure. Ja, fuldstændig. Ja. En anden af de sektorer, som har klaret sig rimelig godt i år også, det er bankbranchen. Og der er kommet mange nye kursmål på Danske Bank-aktier her til morgen. Jeg synes, vi bare lige skal løbe dem igennem for nyhedsværdiens skyld. Danske Bank blandt andet har fået hævet sit kursmål af Goldman Sachs til 160 mod tidligere 134 kroner. Aktien ligger lige omkring 123 nu, så det er jo i hvert fald en stigning. Samtidig er Nordeas kursmål så blevet reduceret til 95 fra 106 fra Goldman Sachs. Begge aktier får anbefalingen neutral, og tidligere havde Goldman et køb på Nordea, så Nordea er lige blevet nedjusteret her en lille smule fra Goldman Sachs, men Danske Bank har så fået et højere kursmål. Over hos kollegaen Jyske Bank, der har JP Morgan lavet et eftersyn, og der har de løftet kursmålet til 415 kroner fra 360 kroner. Og hvad tænker du om de her bankaktier, Lav? Altså, du har før været glad for Jyske Bank. Nu siger JP Morgan blandt andet, at den aktie kan komme op i 415. Og Danske Bank er jo de er jo kommet lidt tilbage igen her, efter der er kommet afklaring om den bøde i USA. Ja, Danske Bank, jeg har jo skrevet noget om, og forleden dag, det kan jeg jo læse, hvad jeg siger, at de er altså ikke ude af skoven endnu. Og de tjener jo, har jo meget lavere egenkapitalforrentning, selvom der ikke er tab på. Altså, hvis regner fraregner alt det derovre i Estland, end de andre har. De var vist 5,6% i år, eller sådan noget, hvor de andre jo ligger på 11, og svenskerne ligger op på 13. Så altså, og det siger de, men sidste næste år, de vil tage forrent som 8,5-9%, og det er jo der er meget godt, at de kan komme derop, men de har en dårligere rentabilitet, og det er jo så, jeg bruger mig over Danica, som er sådan et tungt element i det der spil, men så de er der ved at komme til hægter, men jeg er svært med at... Du er ikke men det begejstret. Der med, køber du dagen i stedet, hvor du risikerer, at der falder skidt og møg ned om hjørnet på dig, og der er jo ingen, der har sagt, hvor meget får EU, hvor meget får Dansk Finanstilsyn, hvor meget får EU, og hvor meget får amerikanerne. Det virker nærmest, som om det er amerikanerne, og det må jeg læse på, er det bare amerikanerne, der løber om pengene, og i virkeligheden, mindre jeg misforstår det, har de jo ikke trådt amerikanerne over benene. Det er jo under eurozonens banksystem, de har. Det er ligesom dem, du har forulempet, ikke? Jo, altså, de har jo en filial i USA, men altså... Ja, men det er jo ikke derovre, de ligger og snitter på drager. Men amerikanerne føler jo på en eller anden måde, de også har ret til mange ting, fordi mange af de her transaktioner er $1. Lad den ligge. Har du forstået det? Hvem der skal have penge? Nej, det er milliarder, så, det ved jeg ikke, om man skal tænke dybere over, men det er godt, du gør det, Lav, fordi det er jo klart, det er et dilemma, fordi det er en europæisk, kan vi sige, hvis det er noget... Det er jo en dumme bøde. Ja, det er en dumme bøde. Og det mærkelige er, hvis nu forestiller sig amerikanerne, at de siger, at vi skal have 12, så kan EU få 2, og Finanstilsynet kan få 250.000 kroner, ikke? Men pointen er jo så, at det er jo det samme som, at det er jo reelt set danskere, der betaler det, så er AP Møller og en fjerdig eller sådan noget, men i virkeligheden, det er jo lige så meget som ham der, Jean Richard og de andre banditter, de udplaner os for. Det var jo 11-13 milliarder. Altså nu er det simpelthen bare, kommer et brev fra Amerika, ja, I skal sende også 12 milliarder, fordi ellers så... Men lav nu Danske Bank jo en privat virksomhed, Sanjay Sharma og statskassen. Det ved jeg da godt, og derfor signerer det mig jo også mere. Jeg har ikke aktier i Danske Bank, men vi er jo ligesom sådan inden for kolonien, ligesom ham manden har vundet i tennis, og en, der kører på cykel og vand, så tror vi jo det også. Altså, det er da lidt absurd, at hvis en andet land kan komme og sige, jeg skal have 12 milliarder af dig, fordi du har lavet noget lort i et tredje sted i verden. Det er jo altså... Det er en principiel snak, der er i hvert fald også interessant at have, men vi lader den lige ligge nu. Danske Bank er i hvert fald den aktie, der i dag klarer sig bedst i C25-indekset oppe, cirka 1,7%. Nu skal vi snakke lidt om nogle rygter fra Kina, som begyndte at florere i sidste uge. Der er begyndt at komme nogle lidt mærkelige, sådan ubekræftede opslag på Twitter og nogle lokale kinesiske beskedservices om, at nu vil de til at løsne deres coronagreb. Og Kina har jo haft en meget, meget strenge coronaregler, den her nul-tolerance-politik, hvor et coronatilfælde, og så lukker de jo nærmest hele store byer, havne, fabrikker ned. Aktiemarkedet, de elskede ideen om, det her måske var ved at være slut. Amerikanske aktier steg lidt på det. Vi havde også nogle gode dage her i Europa. Hen over weekenden er der ikke kommet afklaring. Der kommer flere og flere rygter. De kinesiske myndigheder bliver ved med at sige, nej, det er ikke rigtigt. Vi holder altså fast i den her strenge coronastrategi. Hvor tror I, vi står henne her? Er vi lige på tærsklen til, at der kommer nogle gode nyheder fra, at vi måske kan lægge det her corona bag os også i Kina? Det må være noget, der på en eller anden måde er på vej, fordi de har en plan om, at de skal have vaccineret deres befolkning og navnet deres ældre. De har et svagt sundhedssystem, som ikke skal overbelastes. Folk skal have 3 vacciner, og de har ikke godkendt den her mRNA-vaccine endnu. Jeg tænker, at vinteren taler lidt imod, at nu går vi ind i vinteren, og hvor det smitter mere. Jeg kunne da godt forestille mig, at 23 blev noget bedre over for den historie, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal Kina jo videre fra det her, og det kan de komme, når de har fået vaccineret den ældre del af befolkningen. Så om det er nu, eller jeg hælder måske til, at det er noget, der kommer gradvist, og at vi måske skal ind i 23, og måske vi skal ramme et forår, før det for alvor er. Men en af grundene til, at det slår kraftigt igennem, det er jo, udover at Kina er en stor økonomi og alle de her ting, så er emerging market aktierne, de har fået godt med tæv, og de kinesiske aktier har fået rigtig mange tæv. Så hvis du ser på prissætningen generelt af emerging market aktier, så må vi jo sige, hold da op. De er godt nok ved at være lavt prissat. Det er vel den type aktie, som har haft det hårdest, kan vi sige, og hvor der er indregnet mest negativt. Så derfor er der selvfølgelig også mange, der kigger på det her. Så hvis man kigger på det med markedsbrillerne, er det, hvad kommer der til at ske, når det her faktisk bliver virkelighed, at Kina kommer tilbage til det normale igen? Altså, så tror jeg da godt, vi kan se et rally, fordi mange er short, og mange har solgt osv. Og så er der jo det her spørgsmål, er Kina på vej samme sted hen som Rusland, hvor det ender med at blive uinvesterbart? Fordi der er så mange konfliktflader mellem USA og Kina, og mellem Vesten og Kina, som jo nok gør, at begejstringen også æbber ud på et tidspunkt. Men jeg tror ikke, man skal underkende, at der kan komme et rally i takt med, at der kommer den dag, der kommer en genåbning, fordi det er selvfølgelig positivt nyt for økonomien, og fordi så mange er blevet så short kinesiske og emerging market aktier. Kan det være godt for inflationen, altså godt på den måde, at inflationen kan komme ned igen? Vi så jo, at inflationen i starten også var meget drevet af, at kinesiske havne, fabrikkerne var lukket ned, så der var simpelthen bare ikke nok udbud på de her ting. Tror jeg, og det kan give en bedre fordeling af inflationen, fordi det kan selvfølgelig gøre, at vi kan købe vores varer lidt billigere igen, der kommer en bedre leveringssikkerhed. Det kan måske skabe lidt mere inflation i Kina, men Kina har ikke inflationsproblemer. De ligger faktisk med en inflation på omkring et par procent. Så det er jo ret fantastisk, at store regioner som Japan og Kina, de slår sig ikke med inflationsproblemer. Så i forhold til inflationen, tror jeg også, det sådan på marginalen kan være en positiv historie. Og Lars Svendsen, ja. Hang Seng-indekset, altså ja. Hong Kongs aktieindeks, det er blevet næsten halveret her over det seneste års tid. Den sidste uge tid har det lavet et comeback, altså især fordi de her rygter virkelig har fået sat spræl i det igen. Mm. Er det et indeks, man kunne begynde at være interesseret i? Ja, men det er et nu. Nu har jeg jo ikke så meget forstand på det derude, men jeg er lidt vild med den der. Jeg kunne godt finde på at købe den, fordi, og så måtte jeg jo nok købe et indeks, eller nogle af de der ETF'er, hvad de kalder det for, ikke? Fordi jeg har jo ikke rigtig forstand på at sortere kinesere og Hongkong-aktierne, og jo hellere have Hongkong, end jeg vil have mainland China, men fordi pointen er, at den er blevet halveret fra, jeg tror, den toppede sidste gang, den har også været endnu højere op senere og tidligere, men fra 32.000 eller sådan noget, ikke? Og nu er vi nede indekset i 16.000 eller andet, 16.132 stod der i morges, det er læst på det, at, og den har vist været nede i lige under 15.000. Men ja, den begynder at være der, og det som ligesom lurer mig lidt, det er jo, at altså nu, hvis man tænker lidt, jeg prøver bare at tænke logisk, og så kan det godt være, at logikken ikke holder, fordi der er for mange, der tænker på den anden måde. Men altså, jeg er lidt af corona, ja, men det får jo også en ende, ikke? Men pointen er jo, at alt det her i Europa med Ukraine og inflation og dit og dat, de rager dem jo ikke derude. Altså, de har olieprisen bliver påvirket af det og sådan noget, men basalt set, så skal Kina og alt det der jo, kun hvis vores efterspørgsel går ned, og det er jo dæmpet sig, men de bør jo ikke gå i krise af, at vi i Europa er paralyseret af, at vi har en stor krig i baghaven, ikke? Og det er lidt mærkeligt, at de ikke er det, men så har vi den der corona. Jeg tror faktisk, jeg troede dengang, jeg tænker også måske for positivt om ting, men jeg tror jo sådan set stadigvæk, at politikere sådan set i princippet er folk, der vil deres befolkning det godt, men, og ikke nogen forbrydere, men svindlere. Men pointen er jo, at da han blev genvalgt her for den der kongres forleden dag, præsident, der fik han jo 5 år mere, ikke? Formår. Men så kan du sige, jamen så er han jo over det hele. Ikke? Nu kan han jo godt være flink. Frem for, at han stod der og var... Så han kørte ind over linjen. Partiet er det største, og ham der, Jack Ma, og alle de andre fik ind på skallen, ikke? Og alt muligt andet. Og nu kan han jo godt sige, ja, nu skal vi have gang i julen igen. Han er bare bundet af... at det tåbelighed, han gjorde med at være så brutal med nedlukningen, er det lidt svært at sidde og sige, nå mandag morgen, så gider vi ikke mere lidt. Det, faktisk var det en fejl, at det han vil sige, hvis han åbner. Ikke? Han er nødt til ligesom at altså, den der gør det lidt svært, viser lidt bedst, hvad han har lært, ikke? Som han sagde ham her, Pil Hein. Men det er jo lidt, du kan ikke bare sådan sige, mandag morgen, hov, jeg har fået noget, nu skal I bare tage fat, og nu er alt lige meget. Der bliver nogle tilfælde, ja, altså, hør nu efter, 1,3 milliarder mennesker løber rundt derude, ikke? At antallet af dødsfald ude, det kan vi snart ikke få øje på, hvis, efter hvad de siger, ikke? Så hvad hedder det? Så det er jo helt absurd, og du kan ikke blive med at spærre folk ind, for ellers lige pludselig, så er det jo ham, der bliver spærret ind, ikke? Hvis han overhovedet trækker vejret mere, ikke? Så jeg vil sige, hvad du spørger, er der ved at ske noget at sige? Har forstået det? Ja, den forstår jeg så godt. Nå, men hvad skal der til, før du trykker på købsknappen i Hongkong? Jamen, jeg skal først og fremmest finde ud af, hvad man køber derude, for jeg har jo ikke forstand på de der ETF'er og sådan noget. Jeg er jo Du er novice i det område? Jo, jeg er jo ordblind, så jeg må prøve at finde ud af på det der. Jeg aner ikke, hvad man rigtig gør, men jeg kunne godt have lyst til det, fordi, og når jeg skal ud af de her tankskib og så videre, så skal jeg jo finde på noget nyt. Ja. Og så man siger, hvis ikke der kommer et stort boom i Europa, så siger det derude, det kunne godt være et sted, hvor man skulle sige, også for at sprede sig lidt, og få, vi skal finde på noget nyt, ikke? Og det kunne altså godt være det derude. Henrik, du sagde, at altså, der er en risiko for, at det har været sådan uinvesterbart marked, som Rusland er blevet. Kunne Kina ende i det sted? Altså, jeg tror ikke, det sker, fordi... Altså, nok af mange grunde, men man kan jo ikke udelukke det, altså at verden simpelthen fragmenterer, og at Kina ender på den modsatte side af Vesten, og at vi så gradvist glider i hver vores retning. Men Kina har brug for Vesten, og Kina har brug for vores markeder, fordi deres økonomi har det svært, og jeg tror faktisk, at præsident Xi er rimelig utilfreds med Putin og den konflikt, der er her i øjeblikket, fordi den konflikt dæmper økonomien i Europa især, men vil potentielt også gøre det i USA, og det dæmper efterspørgselen efter kinesiske varer i en situation, hvor de faktisk har en boligkrise på det kinesiske marked, og vi ved jo, boligkriser, ejendomskriser, puha, det gør ikke det gode ved økonomien. Så han har brug for al den hjælp, han kan få til sin økonomi, og han vil gerne have det her til at gå væk. Han har også været ude ligesom at trække en rød streg i sandet, eller en trækstreg i sandet, og sige, I må ikke bruge atomvåben. Til russerne, heller ikke taktiske atomvåben. Hvad han så vil gøre, hvis det sker, det er så noget andet. Så jeg tror i virkeligheden, at kineserne er jo kommercielle folk, så jeg tror gerne, de vil have samhandlen til at glide igen. Jeg tror ikke, vi vender tilbage til de her frie åbne markeder, hvor alting kunne handles, så der er mange tech-selskaber, som har fået restriktioner i forhold til eksporten til Kina. Det tror jeg heller ikke forsvinder. Men derfor kan vi godt få en opblusning, og jeg tror i virkeligheden, at 23 kommer til at indeholde, næste år kommer til at indeholde nogle muligheder. Jeg tror først, vi vil se obligationsmarkedet bunde ud, og så tror jeg, vi vil se aktierne bunde ud i takt med, at Fed er færdig med sit arbejde. Og så kunne jeg da godt forestille mig, emerging markets og Kina, hvis tingene ser gode ud der, at så kan det være nogle af de markeder, hvor man siger, wow, det er godt nok også kommet langt ned. Det er godt nok blevet billigt. Ligesom kommer... Lav allerede står, ja, tænker. Altså det er, der står vi jo nok lidt. Altså vi har været med længe, og det betyder, ja, ikke, det betyder ikke, at man har ret, men det betyder, når ting er faldet meget, og tingene har bevæget sig meget i en retning, så begynder man at kigge på det. Og det kan godt være, det er for tidligt, det kan også godt være, det er forkert, men på den måde, så prøver vi måske at tænke lidt parallelt omkring sådan noget som det her. Jeg tror altså også, der generelt er et fænomen, som det, nu er det meget, meget stort, det vi taler om nu, det er, at vi er på en eller anden måde herovre i Vestlandene, vi er for politisk tænkende. Det er ligesom, at du åbner radioen, så sidder de og kæfter op fra morgen går op til sol om, at nu har den modtaget en og den anden været på besøg og alt det der, til regeringsforhandlinger på Marienborg. Ikke? Pff, ikke? Altså, det er jo ligegyldigt. Dansk politik er en nærhedsoplevelse, ikke? Men alt, hvad der sker, så er det politisk, og så sidder man og siger, så har de Biden givet tilskud til Intel for at lave en chipfabrik i USA, og så sidder de og siger, det er fordi, man ikke vil acceptere kineser osv. Nej, det er det jo nok ikke. Men på lang sigt, det er dog bedre, han giver tilskud, end han går over og slår kineserne i hovedet, ikke? Eller forbyder Apple at få lavet telefonerne ud og sådan noget. Altså, det er ligesom, om du politiserer for meget. Det er måske fordi, det er sådan noget, alle har adgang til. Alle kan jo have en mening om... om vi skal boykotte hvad for nogle lande, og hvad vi ikke vil handle med, købe af dem, og vi leverer til dem og alt muligt. Men altså, selskaberne skal jo tjene penge hver dag, og de prøver jo inden for de rammer, der er, ikke? Og der, jeg tror altså i øjeblikket, vi overpolitiserer alting. Ja, og jeg er enig, men det er også en, det er også det, der den måske virkelig er den største trussel mod aktiemarkedet lidt længere frem, den her fragmentering, deglobalisering, hvor verden bliver splittet op i atomer, og et er jo så, at nogle markeder bliver uinvesterbare. Noget andet er i virkeligheden, at hvis vi skal til at lave alting selv, så kommer inflationsniveauet op, så kommer vi til at mangle arbejdskraft rigtig mange steder, så kommer renterne op, og så kommer risikopræmierne også op på aktier, og det er hårdt for multiple på aktier. Så vi kigger ind i en verden, som hvis den fragmenterer, hvis den her udvikling fortsætter, hvis verden bliver mere og mere politisk og mere og mere fragmenteret, så kigger vi ind i et noget, der godt kan blive et forholdsvis mere aktier over. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Svendsen i studiet og Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen og Partners. Du nævnte lige før, Henrik, noget med, at 2023 måske godt kunne blive lidt bedre år på rigtig mange fronter. Men præcis hvornår tror vi, at det her aktiemarked bunder? Der er jo lavet utrolig meget statistik over aktienedture, også nogle bear markets, hvor lang tid de varer, hvornår man kan begynde at se tegne for dem. Og sådan det gennemsnitlige bear market varer, tror du sagde, 17 måneder. Yes, når det er forbundet med en recession. Og hvis det er et bæremarked uden recession, så var det 7 måneder, og så er det forbi. Men der er gået 7 måneder, fordi det startede sådan nogenlunde i januar i år. Så hvis vi tager de 17 måneder, så er vi henne i sådan foråret, sådan maj næste år, hvor vi skulle begynde at se forår på aktiemarkedet, hvis man kan være så fræk. Er det realistisk, tror du? Ja, men det vil nok også være mit gæt. Det første, vi skal først se obligationsmarkedet stabilisere sig. Og en forudsætning for, at obligationsmarkedet stabiliserer sig, det er, at inflationen begynder at vise de her tegn, som vi gerne vil se. Og som vi talte om her lige før udsendelsen, hvor Lav peger på, jamen, vi ved ikke, hvor den her inflation havner henne. Det vi kan se, det er, at alle inflationsindikatorer, lønstigningstakt, råvarepriser, huspriser, olie og så videre, ser ud til at have toppet. Og det betyder, at inflationen må begynde at pege ned sådan i løbet af de kommende måneder. Om den så peger nok ned, det er så det store spørgsmål. Altså min spillebog er nok, at Fed begynder at nærme sig en afslutning på deres renteforhøjelser forholdsvis tidligt i de første halvår, måske midt i første halvår eller lidt senere. Og typisk ser vi obligationsmarkedet, det bunder ud lidt før. Og det vil sige, at man kunne måske have et håb om, at obligationsmarkedet nærmer sig en bund, og at renterne nærmer sig en top i første kvartal. Og så vil der typisk være nogle måneder, når Fed går på pause. Så et pausesignal fra Fed har historisk været bedre for obligationer, end det har været for aktier. Alle tror, så skal vi købe aktierne. Det kan også godt være, at vi skal den her gang. Men det, der taler imod aktierne, det er, at der er en grund til, at Fed trykker på pauseknappen. Det er det, økonomien har skidt. Men vi har prøvet mange gange her, da vi så det her i oktober måned, vi så det i juli og august, at markedet er blevet sådan lidt overopstemt. Yeah. Nu har vi tænkt, nu begynder renten måske at falde lidt igen, og den skal ikke så meget højere op. Og så er aktier steget jo 10-15% i meget, meget kort tid. Det har været lidt sådan nogle falske daggry, kan man vel kalde det. Så hvornår ved vi, at det er ægte? Jamen, det ved vi. Det ved vi bagefter, ja. Og det ved vi. Der er jo to mål, som Paul kigger på. Det ene, det hedder Core PCE, og det er bagudskuende mål. Det er inflationen bagudrettet. Og det andet, det er de her nyopslåede ledestillinger i USA. Det er også bagudskuende. Så vi ved det først bagefter. Men vi skal begynde at se tegn i inflationen på, at den målte inflation også har toppet ud. Og så er udfordringen, hvor lang tid tager det? Og hvor havner vi hen med inflationen? Og der er mit gæt jo nok, at vi kommer ikke umiddelbart ned til de 2% igen. Vi skal nok acceptere at ligge på et højere niveau, og det er en rejse, der godt kan tage et stykke tid. Så jeg vil sige, den prognose, jeg har for næste år, med at obligationsmarkedet måske bunder ud i første kvartal, og at aktiemarkedet bunder ud i anden eller tredje kvartal, det vil jeg da sige, det synes jeg da selv er sådan en forholdsvis optimistisk prognose. Jeg ved godt, der er mange, der tror, at aktiemarkedet, det kan være her nu. Jeg tror i virkeligheden, det aktiemarkedet kigger på, det er ikke så meget væksttallene, fordi de er stadigvæk pæne. Aktiemarkedet kigger på, hvad siger Fed? Og der har vi analogien til 70'erne. I 70'erne, der var det Fed, der bestemte tonen på aktiemarkederne. Det kunne simpelthen ikke betale sig at investere i aktier, når Fed strammede. Eller helt faktisk ikke engang, når Fed var på neutral. Det var, når Fed lempede, det kunne betale sig at investere i aktier. Skal vi vente på, at de begynder at sætte renten ned igen, før det kan betale sig at investere rigtig, i aktier? Det er rigtig gode signal for aktier. Det har ikke været en pause. Det har været et par måneder før Fed sænker renten, så har aktierne typisk bundet ud. Og det er selvfølgelig, det er sådan en gennemsnitsbetragtning. Alt kan være forskelligt den her gang, og hver situation er unik. Men det vil virkelig sige, hvis vi skal hen sidst i fjerde kvartal, før Fed sænker renten, så vil en traditionel prognose sige, at så er det måske først i sidst i tredje kvartal, at du for alvor skal købe aktierne. Så vi har næsten et helt år til med det her. Så kan man sige, så pessimistisk er jeg måske ikke, men det er mere for at sige, at den prognose, jeg har oppe i mit hoved, det er en forholdsvis optimistisk prognose, som jeg ser det, som går ud på, at vi får knækket inflationen, de går på pause, og så på et eller andet tidspunkt, ultimo næste år, så er der plads til at sænke renterne. Og så er der plads til, at aktierne på et eller andet tidspunkt i andet halvår kan gøre comeback. Og så ved vi godt, den dag aktierne vender, så kigger de sig ikke tilbage. Altså, fordi, så kan det gå rigtig stærkt. Så kan det gå stærkt, og så får du nogle korrektioner, men korrektionerne vil være mindre, og du vil hurtigere vende tilbage til aktierne igen. Men det signal, det kræver, at Fed samarbejder med os, og det har Paul klart signaleret, at det ønsker han ikke. Og jeg synes også, hvis man så den sidste del af hans pressekonference, der ramsede han jo i virkeligheden op. Altså, der var en af de tilhørende, der sagde, at aktiemarkedet kan godt lide det, du har sagt, og det kunne de så lige umiddelbart i starten, og så kunne de ikke senere. Og så bliver han hawkish. Han ønsker ikke, at aktiemarkedet skal op, og det er ikke, fordi han er en fjende af aktiemarkedet. Han er jo helt sikkert, han er republikaner, vil jeg gætte på. Men det er, fordi han ved, at hvis aktiemarkedet for hurtigt bliver for stærkt, så virker det imod hans arbejde, hans kamp mod inflationen. Så løsner det i virkeligheden finansmarkedet lidt? Han vil gerne have det strammet op. Han vil gerne have det strammet op, og det er vi nødt til at, lytte til og respektere. Og så kunne man sige, at hvis aktierne var blevet rock bottom billige, så kunne man så ignorere det, og så bare træde på speederen og sige, at det bliver ikke meget billigere end det her. Det synes jeg nok ikke, man kan sige, fordi det kan godt være målt på PE, så handler amerikanske aktier 15, det er ikke så dyrt, men vi har historisk høje overskudsgrader, og hvis prisen for en lavere inflation er, at virksomheden skal have lavere overskudsgrader, simpelthen skal have smadret deres pricing power, for nu at sige det er negativt, jamen så er det jo virkelig en, så må vi sige, så handler amerikanske aktier stadigvæk på et niveau, der godt kan falde. Jeg tror, at 23 bliver noget bedre, og jeg tror også på et godt handlet andet halvår for aktier, men det kræver også, at Fed lykkes med deres operation, og den operation kan så godt gøre ondt i mellemtiden. Ja, vi er åbenbart ikke færdige. Men altså, nu siger du, 23 godt kan blive bedre. Det kan jo næsten heller ikke blive meget værre end 22. Det kan det måske godt. Det må vi ikke håbe på. Ej, vi er jo selvfølgelig kun lige i starten af november. Der er lige 6-7 uger tilbage, hvor det kan blive rigtig dårligt. Må jeg lige spørge dig om noget? Så nu har du jo ikke sat tal på. Men hvor ser du så USA obligationsrenten toppe, og hvor ser du Feds rente, som jo er 4,0% nu? Altså, jeg tænker vel, Feds rente skal op og røre de 5%, og måske også lidt højere op. Lønstigningstakten i USA er 5%. Den underliggende inflation, eller inflationen er meget højere, men det er jo også midlertidigt. Så jeg tror, at vi skal derop, hvor renten overstiger lønstigningstakten. Og så må vi jo bare følge, hvordan det går i økonomien, og hvordan det går på arbejdsmarkedet. Hold øje med de her nyopslåede stillinger i USA, som kom ud på 10,7 millioner sidste gang. Det er i virkeligheden nøglen. Det tal, det skal han have stækket derover. Og før han får det tal stækket, så ser vi altså ikke en for alvor en venligere fælde. Og hvad er så med obligationsrenten? Nu må du ikke krybe ud. Ja, nej. Hvor er det? Altså, jeg tror... Hvor topper Jeg vil jo sige, hvis vi kigger på boligmarkedet, så har boligmarkederne både i USA og i Danmark og alle mulige andre steder har det vanskeligt nu, fordi der er renterne i hvert fald blevet høje nok. Ja. Så jeg tror måske ikke, vi skal så meget længere op på obligationsrenterne. Altså de 10-årige renter, vi ligger på godt 4% i USA nu, måske skal vi, det kan være, at vi skal op og røre 4,5%. Så det er virkelig det, der er fundamentet over min sådan konstruktive prognose for næste år, det er i virkeligheden, at obligationsrenterne nærmer sig en top, og at det at investere i obligationer næste år godt kan gå hen og blive ganske fornuftigt, fordi amerikansk økonomi går i recession. Hvis det tager længere tid at få amerikansk økonomi i recession, eller hvis det tager længere tid at slå inflationen ned, så er det for tidligt at købe obligationer. Men du tror altså, at amerikansk økonomi lander i en recession? Det tror jeg. Altså, det vil være mit hovedscenarie. Ikke nødvendigvis sådan en 2008-9 recession, fordi folk har stadigvæk stærk balance, men vi skal derhen, hvor efterspørgselen bliver bremset. Det er ikke nogen let opgave, fordi folk har penge på kontoen og har stadigvæk sikret sig at lave renteudgifter. Skal vi lige runde midtvejsvalget meget kort, inden vi tager nogle spørgsmål, for jeg har fået en masse spørgsmål ind til jer begge to i dag. Ja. Der er midtvejsvalg i USA i morgen. Hvad er der på spil, Henrik? Jamen altså for Biden er der meget på, er der meget på spil. Jeg vil virkelig sige, at aktiemarkedet kan jo godt lide det, når vi har en historisk aktiemarked godt kunne lide en demokratisk præsident og så en republikansk domineret kongres, fordi så er politikerne sat skakmat. Og lige nu har vi en demokratisk domineret kongres. Og det vil gøre det sværere for Biden at komme igennem med sin økonomiske dagsorden. Det vil måske gøre det lidt nemmere at bekæmpe inflationen, hvis magten bliver delt. Så jeg tror i virkeligheden, og det er ikke noget, markedet har så meget fokus på. Jeg vil virkelig næsten påstå, at det inflationstal, vi får på torsdag, det er måske næsten endnu vigtigere for markederne, i hvert fald på det korte sigt. Så jeg tror, at det her vil være noget, som markederne til dels kigger igennem. Og det, man så skal huske, det er, at et år efter et midtvejsvalg, der har aktierne i alle 19 tilfælde siden 2. verdenskrig givet positiv afkast. Men det her år er jo særligt. Vi er jo en særlig situation. Ja. Så kan vi bruge den statistik overhovedet til noget? Nej, det kan vi ikke. Altså, typisk så vil man se, at der er en bekymring på aktiemarkedet op til midtvejsvalget, relateret til midtvejsvalget. Og den bekymring har været relateret til alt muligt andet den her gang. Så det er nok mere bare en interessant statistik. Og den bunder måske også lige så meget i, at når vi kommer et år frem, så er der kun et år til præsidentvalget, og så vil alle gerne være gode ved vælgerne osv. Det kan også godt være, at det bliver tilfældet. Men hvis de gerne vil det, så bliver det svært for Paul at gøre hans arbejde færdigt. Og hvis du får lempelig finanspolitik og hårdere pengepolitik, det er skidt for aktierne. Det er noget i hvert fald, vi holder øje med. Nu skal vi lige tage hul på nogle spørgsmål her. Jeg kan mærke på lytterne, at der er simpelthen et spørgsmål, de sidder og tripper med derude. Lav det til dig. Nå. Hvorfor falder Norden 12% i dag? Ja, det er jo, de 30 kroner er jo udbyttet, som går af, ikke, i dag. Så det er simpelthen primært en udbyttehistorie? Ja, det er det. Ja. Og det er det. Men jamen, så jeg har jo selv købt den her ind på 390 med udbytte. 393 med udbytte, ikke? Så det koster jo så 363, og jeg er jo så kun 1% i pengene, men hvad hedder det, reelt ikke, men altså, jeg kan ikke se, at han stadigvæk har mere at gå efter det op. Jeg satte jo på 500, bliver det nu, ikke? Og jeg sagde 525, og nu er de 30 kroner gået af, så det er mit måltal for, hvad jeg satte på at opnå. Jeg er ikke sikker på, at vi når det, men det er det, jeg skyder for efter, så jo. Så det er helt naturligt, at vi har en aktie, som har betalt et stort udbytte, at aktien så tager et hug den dag, og vi får jo så konkurrent nyt med Torm på torsdag. Fordi Norden har jo gjort det, de sådan set har taget deres boldbåd og endda, siger han, stort set låst for næste år også. Så der skulle de også komme til at tjene meget gode penge, men så det hele handler jo nu om tank og så skibspriserne. Og de stiger jo, når der er mere at lave. Så er der et spørgsmål til jer begge to. Det er fra Jens Jensen. Han siger, hvad siger Henriksen og Lav til historien om, at kobberpriserne stiger? Ja, så kobberpriserne, igen, så er kobberpriserne meget knyttet til, hvad der sker i Kina, og man kalder jo kobberpriserne Dr. Copper. Og kobberpriserne har jo egentlig vist svaghedstegn hen over året her, vil jeg sige. Men det er jo helt sikkert en af de konjunkturindikatorer, man skal holde øje med, og det er også en indikator for råvaremarkedet. Og den her historie om, at lagerne af råvarer, lagerne af kobber er forholdsvis lave, hvis jeg kunne sige det. Og der hurtigt kan opstå mangel på kobber. Det er i hvert fald en af de historier, man hører i markedet. Så jeg vil holde øje med kobberet som en konjunkturindikator. Og hvis den begynder at pege op, så er det selvfølgelig et, kan vi sige, et måske positivt varsel om, hvad der kunne ske i Kina. Men kan man med fordel direkte investere i kobber selv? Eller skal man mere bruge det som en indikator? Jeg vil mere bruge det som en indikator. Jeg sidder i bestyrelsen for Kalkulo, som netop er en råvarefond, der investerer i en række råvarer, og som investerer bredt. Og jeg vil nok, hvad mindre man har meget stor indsigt i råvarer, så vil jeg nok snarere kigge mod bredere placeringer som det. Så er der et andet spørgsmål her fra Finn. Han siger, men de store kursfald, vi har set hen over året, som jo har genereret store volumenudsalg, har det undret mig, hvor alle de penge er gået hen, siden stort set alle aktiver er i negativ trend. Kan man konkludere, at der er en massiv mængde kontanter i markedet? Jeg synes, når man ser på, hvordan folk er investeret, hvis du kigger i starten af 80'erne, der var der rigtig mange kontanter. Der stod folks penge på konti. Der var næsten ingen, der havde obligationer, og der var heller ikke så mange, der havde aktier. Hvis vi sammenligner i dag, så må vi sige, at så er folks penge investeret stort set i obligationer og i aktier. Der er kommet flere kontanter. Det er der ingen tvivl om, at mange har bevæget lidt kontanter ud på sidelinjen. Hvis vi nu gik ind i et regime med generelt højere inflation, som det vi så i 70'erne, hvor den bare bider sig fast, og den bliver ved med at drille, og obligationer bliver ved med at være en dårlig investering, og obligationerne bliver ved med at drille aktierne, så vil vi se, at investeringen i kontanter og korte obligationer bare vil trende opad. Fra 1940 til 1980, der var det at ligge i korte obligationer i USA en bedre forretning, end at ligge i lange obligationer. Så sammenlignet med dengang, så er der meget få midler investeret i den korte ende af markedet. Så det er sådan et spørgsmål, hvor man kan sige, ja, hvis tingene vender, og hvis renterne topper ud, og aktierne begynder at performe igen, så skal nogle af de her kontanter altså tilbage i obligationer og aktier. Hvis vi går ind i sådan 70'er trend, så er der altså masser af plads til, at folk får realiseret både obligationer og aktier. Og få endnu flere penge ud i kontanter. Ja. Tak for det, Henrik. Så er der et spørgsmål her fra en lytter, der gerne vil høre jeres begge tos inputs til dollarkursen i forhold til amerikanske aktier. Skal den høje dollarkurs holde os væk fra at købe op i amerikanske aktier? Ja, jeg tror jo på, at dollaren vil blive svækket mod euro, ikke? Sådan set har jeg jo gættet på, det bliver jo ikke tilfældet, at den skulle gå i 1,20, når året var gået, det gættede på for et halvt år siden. Men den ligger lige underkanten af 1,00. Men jeg tror, at dollaren vil blive svækket, og også i forbindelse med det midtvejsvalg, fordi der er et andet aspekt i det, det er, at altså, den finansielle og politiske tillid til USA burde falde. Altså Trump vil på en eller anden, når han siger, at det er den 16., så vil han som stor overraskelse meddelt, han vil stille op igen, ikke? Og republikanerne er ved at gå midt over. Det kan jo det ende med det her. Det er så en positiv udgave måske. Så han tager sine, de grove, og så bliver der alle svagpæsserne, de bliver sådan en slags republikanske demokrater, og så tager de, altså at partiet går simpelthen over, ikke? Og det kan man så gøre, at demokraterne kan vinde næste gang, men altså det der er jo ikke sjovt. Hvis USA som nation, der dog har været den store i siden 2. verdenskrig, ikke? Næsten også efter 1., men der er et kredit. USA har et kreditværdigheds- og tillidsproblem. Så jeg tror på, at dollaren vil blive svækket. Men i øjeblikket, det har jo været safe haven, ikke? Men den tror jeg altså vender rundt. Og hvis så, vi skal tilbage med, i aktier ind i almindelige selskaber og ikke IT, så skal vi jo i Europa og ikke i USA. Men med den konklusion, at dollaren vil blive svækket, ja, skal man så holde sig fra amerikanske aktier, fordi man ender med at tage et kurstab? Jeg tror jo, at IT-aktierne skal, Nasdaq skal ned og bunde i 8.000, ikke? Jo, men nu snakker vi simpelthen om tab på aktien i sig selv, men nu er valutatabet. Det kommer også oveni. Det kommer også oveni, ja. så det kan man. Når Europa kommer tilbage, bliver dollaren svækket. Det er det, jeg tror, men det er jo ikke sikkert, at det sker. I øjeblikket er det ikke sket, kan man sige. Vi har ikke fået ret endnu. Så er der et spørgsmål fra Jakob i Åbenrå. Han spørger til dine planer, Lav, med Frontline. Vil du sælge den, inden regnskabet kommer i slutningen af november? Har du kursmål, hvor du vil sælge eller reducere din position? Og så siger Jakob, at han skylder dig en kasse citron. Jamen, for din indsigt i tanken. Jeg skal til Jylland om en uges tid, så kan jeg jo spørge i Sydland, så kan jeg komme forbi. Men jamen, det kan I så lige arrangere bagom. Men hvad er det, at... jeg vil sige på den måde, at indtil videre, der synes jeg bare, man skal blive ombord. Og den er i 140 cirka, men jeg regner med, at jeg en dag skal have 200 for dem, men jeg ved det ikke. Men altså, det er bare... jeg skal trimme mig lidt, fordi jeg har for mange. Altså, der er også grænser for, hvor mange du kan tillade at have. Men bortset fra det, fordi øverne også indgår, de skal jo fusionere eller gå sammen eller et eller andet. Det er bare... det gør en rigtig vej. Så du sælger i hvert fald ikke, inden regnskabet kommer. Det er alt, hvad vi når her i mandagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Lars Svendsen, og tusind tak til dig, Henrik Henriksen, for at være med i studiet igen. Og selvfølgelig også tak til vores producer, Louis Fangeberg, for at få det hele til at glide rigtig fint i teknikken. Bodil Johanne Gansel er tilbage i morgen til en ny udgave af Millionærklubben, og så er det bare at sige, have en rigtig god aktiedag til alle jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.